سورة الأحقاف درس نمبر بنزم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد مكناهم أو تاكيك زي موركره وديلرا فيما إن مكناكم آغا چنم در کره تاستا فيه باغي كي وجعلنا لهم سمعا او گرزولیو منگا دیلرا وگنا و ابسوارا او سترگی و افئده او زلنا فما اغنا عنهم سموهم ندفنکرو ددینا غوگنو ددی پیدون رسول دیتا غوگنو ددی ولا ابسوارهم او نسترگو ددی ولا افئدتهم من شيء او نزلنو ددی ایسیزا إذ كانوا يجحدون بآيات الله كلاجدي إنكار كهو بآياتنا دا الله تعالى باندهم وحاك بهم ما كانوا به يستهزئون أو نازل شوف دي بانده آغا چهو دي باغي پوري توكي كون كي كلاجد وقف غنبر راغل ده او کوم کومونو د وخت پیغمبر د دعوت نه خلاف د خپل خواهشاتو او دارنګ د خپل هغه گمراه مشرانو په طریقه باندې روانو او دین چې کوم د پیغمبر د طرف نه چې هغه په حق باندې دینی هغه ورته پیش کېدو نو په هغه کې ذکر د قوم عاد کئ دلتا چغی توم هود علیہ السلام راغلو او د الله تبارک و تعالی د وحدانیت مسله او د الله د بندګۍ مسله او د حق هودلو او د الله تبارک و تعالی د تابعدارۍ خبره ورته کولا نو هغه انکار کو او حتی دا چې د دې په انکار سره د کم عذاب نه يرول نو دا هغې عذاب مطالبه به ته کولی چې څه شو ستا هغه عذاب نو الله تبارک و تعالی دا خبره قوم عاد کله تیر شوی دی او خبره چې کوم دی نبی علیه السلام ته په قرآن کریم کې د قوم عاد کیږي مقصد دا چې پیغمبره د هر پیغمبر په وخت کې چې الله تبارک و تعالی پیغمبر د قوم د رشد و هدایت لپاره رالیږلی دی او کوم کومونو خلاف کړی دی نو ودي ګوري دا موجوده خلک چې کوم خلاف کوي دا غي په انجام باندې او دا رنګ دا غي په نتیجه باندې د لږ سوچ او فکر وکړي چې دا غي د پیغمبر نه د خلاف کولو په وجه باندې هغوی څنګه د الله په عذاب کې گیر شو نو دغه رنګ کچرې تاسو خلاف کوئ نو تاسو به هم دغه رنګ موږ ته نن منگا تاسو د قرآن مخاطبین یو نو منگا ته هم د دې بیان دی او زمنګ نفس تر د قیامت پورې چې څومره خلک راتلونکي دی ټولو ته هم دغه خبره ده چې تاسو د نبی علیه السلام د دعوت او د قرآن د تعلیماتو نه خلاف کوئ نو د الله تبارک و تعالی عذاب بعضی وخت کې په دنیا کې ومه انسان ته او بعضی وخت کې په دنیا کې میلاو نشي او د دنیا نه سړی محرومه د دې هدایت او د قرآن د لارې نه لړ شي نو هلته خو بیا هغه عذاب ډېر لوی دی او ډېر غټ دی او ډېر سخت دی نو الله تبارک وتعالی وایي که تاسو په ځایونو باندې فخر کوئ چېرې زموږ ځایونه دي ستاسو نه د رګبې په لحاظ سره هغې ما غټه رګبه هغې له ما ورکړې وه او کچری تاسو پدی باندې فخر کوي چیرې منکی بدنی طاقتونه دی الله تبارک وتعالى وی بدنی طاقتونه غی لما تاسو نډیر ورکړي او غټ می ورکړي او مرونه می ول ډیر ورکړي او باډای می ول چکم دی ها تاسو نه غورا او خیک ورکړي وی خو آیا آغا وګونه آغا زړونه آغا سترګې چې د دې لپاره الله تبارک وتعالى ورکړي چې د دین ته هغه کار واخلي چې سبا داغي په اختیارولو سره په دنیا کې سبانه رز دي چې کم دی سبب د نجات او سبب د خیر وګرځي. نو هغه دا سيزونه استعمال نکړو چون کې دا سيزونه د الله پایاتونو کې د سوچ او فکر د پاره سبب ګرځي چې سړی پستر ګړي دلو کې قران ته په وګونو باندې اوریدلو کې پزړه کې به سوچو کې هو کله چې څوک د الله تبارک وتعالى د آیاتونو نه انکار وکړي لکه څنګه چې دلته وای اذ کانوا یجهدون بآیات الله. نو کله چې یو سړی انکار وکړي د الله تبارک وتعالى د آیاتونو نه نو بیا هم دغه غوږونه دي او دغه سترګې دي او دغه زړونه دي هغه بیا څه چل کولی شي؟ هیڅ نشي کولی. نو ځکه وایي فما اغنا عنهم سمعهم فایده ونه رسول دي ته اغه غوګونو د دي ا ولا ابصارهم او نا غسترګو د دي ولا افئدتهم من شيء او نا غزنونو د دي هیڅ سي زیانه د الله تبارک وتعالى عذاب چراغي نو دفع نه کړ د دینه سره د دینه چې دغه طاقتونه دي سره وو ها نو د هغه طاقتونو په وجود سره اومه ها دي چې کم ده دغه مدافعت تفاره اوم دغه سيزونه ها لاړل تبا شو هلاک شو. انسان چې کوم دغه طاقتونه لرل سره دغه طاقتونه هغه انسان لړ تبا او برباد شو. ولی اس کانو یجحدون بآیات الله زکا کله چې دی انکار کو د آیاتونو د الله تبارک وتعالى نه نو د الله د آیاتونو نه انکار کول ها هغه څه دی چې د الله تبارک وتعالى ډومبی د هر پیغمبر دعوت تاسو وګورئ د نوح علیه السلام نه واخلئ. د نوح علیه السلام نه مخکې تر د آدم علیه السلام په منځ کې چې دا سوره پیړۍ وي دا په توحید باندې وي خو شرک د نوح علیه السلام نه پس شروع شوی دی او د نوح علیه السلام نه روالې تر د نبی علیه السلام پورې صلی الله علیه وسلم تاسو وګورئ چې د هر پیغمبر ډومبی دعوت څه شی دی د الله د وحدانیت مسله ده چې یوه قومه یو الله بندگی بکوي او د الله صفت په چاله نه ورکوي او که د الله صفت چاله ورکو نو په سبب د هغې سړی کافر او منکر او مشرک ګرځي. نو د دې وجې نه انسان چې الله والا وګونه سترګې او زړونه ورکړي دي په کار دي چې دا لومبۍ مسله چې هغه د وحدانیت مسله د الله تبارک وتعالى ده چې د دې نه انکار ونکړي. که چېرې د دې نه انکار وکړو ټول قرآن نه انکار وکړو. نن د هغې خلکو نه تپوس وکړه چې هغې د دې دعوت چلی چې یاره تاسو دغې بزرګانو له او دغې نیکانو خلکو له ځئ او دی اوري او دی الله ته وسیله کېږي. دا زمونږ په ملک ته وګوره که چېرې د دې خدمت شوی وي د دې مسلې نو خلکو به قبرونو ته تلل او په هغې به یې شالونه اچول هلته به علالۍ کېدې هلته به د غیر الله په نوم باندې منښتې کېدې هلته به چې کم دی نو خلکو ګاډي ډک ډک بوزي او هلته د هغې دپاره د غرس رس مقرري. نو دا د آیاتونو د الله نه انکار نه ته وایه که نه په خوله باندې چې لا اله الا الله. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه څه فرمایي؟ كل ما تعتمد فهو إلهك وكل شيء تخاف منه فهو إلهك. قلبك لا يوافق لسانك وفعلك لا يوافق قولك. ما تستحي أن تقول لا إله إلا الله ولك ألف معبودا غيره. وي أر أغسيس تبي اعتماد تدي اعتماد تلري او هر هغه سیس چې هغه نه دته خدای توب یره لري چې بس غا که د دو په نوم ور یو لسمه مې ور نه کړم یخه مې وچیږي. نو دغه رنګې کټ را باندې اړی دغه رنګې چې کم دی ماشومانو ته مې تکلیف رسي دغه رنګې که زه ورس له لړ نه شم دا تکلیف دی دا تکلیف دی. هغه وایي هر هغه شیس چې تا ته یره د خدای توب کوله دا ستا الاح دی. او ای زړه دې د جبې سره نه دی برابر. قلبک لا یوافق لسانک وفعلک لا یوافق قولک، او کار چې ستا دی هغه ستا د قول مطابق نه دی. ما تستحي وی ته شرمېږي نه. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله فتح الربانی کې لیکي، داغه کتاب د فتح الربانی، وی ما تستحي ته شرمېږي نه ان تقول لا اله الا الله ولک الف معبودا غیره، چې ته لا اله په خوله وای او زر خدایان دي نیولې، دا د تبې دی، دا د ټوخي دی، دا د بچو ورکولو دی، دا د قسمت معلومولو دی، دا چې کوم دی پلان کې دی ټینګلې دی، ته شرمېږي نه. قل الله اکبر الف مره بقلبک و مره باللسانک، ویا ذکر د الله او کا زر زل پزړه کې ایو زل پر جواب باندې. او کچری په دې حالت کې هغه وی ته نوی لا يفتح الله لروحك بابه، الله بستا روح ته کوم دی دروازه د رحمت کولو نه کی، لان الله سبحانه وتعالى غضبان على كل مشرك، زکه چې الله غصه دی پر مشرک باندې. سبا حال دا خلکو چری دا الله د لومبه مسلینا چې ټول قران په دې دی چې دو الله وحده لا شريك په اول منی، بیا الله د قران نور احکام دی که نور احکام ته ټول برابر ہے، او دا حکم نه نو منلی چې الله وحده لا شریک ته مشکل کشا حاجت روا بغیر دا الله نه بل څوک داسې طاقت والا هغه ته چې کم نه دا شرکی وسیله دا وغیرہ ته کولی نو که ته هر سره عملونه کوي سلیریش ګنټې یو عمل دی نه قبلیږي، یو عمل زمانه قبلیږي، دا داسې مسله ده. نو انکار یې کو پایاتونه د الله تعالی باندې، ولی توحید نه انکار، چې توحید ته انکار شي نو بس تار سره انکار شه خلاص. وحاق بهم ما كانوا يستهزئون، او نازل شي په دې معنی هغه چې ودي هغه پورټو کې کون کې الټه به لاټو کې کولې، یا غذاب دې څه شو چې پیراغ بیا وته پته ولګی دا الله پاک یو هغه په نازل شي چې کوم سي سره ټوک کولې. ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى، تحقیق تباہ کړی دي موږ هغه چې ګیر چا پیرستاسو نه دي د کولونه. وصرفنا الآيات، أو چلو منغا دلائل أو بيانو منغا دلائل لعلهم يرجعون، خام خاچ ديرا وگرزي وما كيوالو ستاسونا غير چا پير سمر کلی وگو رو ورطا دي چه با کل شام تطلل پا غلا رو بانده با دي تيري دل أو پا غلا رو بانده دو مختلف علاقشو كومونو اغا عبادی او غلا رو با دي تا پا نظر مانه رات لے كاغا د یمن طرف ته د سبا حکومتونه چې الله تبارک وتعالى تبا کړیو، او کنا غ شام طرف ته لارې وی چې پای کې قوم لوط په لار کې هغه دریاب کې الله تبارک وتعالى غر کړیو، او کنا غ قوم د مدین والو چې د شعیب علی السلام قومو، او کنا غ قوم عادیان ربع الخالی چې ورته ویلی شي د حضرموت، او دا رنګي تر د ربع الخالی پورې دا ټول علاقې چې کوم دی اصحاب حجر کې ورته ویلی شي په هغه علاقو باندې به دي تیرېدل. نو ستاسو نه ګیر چاپېره تاسو ګورئ نه چې څومره موږ خلک تباه کړي د دې وجې نه چې هغې د پیغمبر د وخت سره مقابلې ته ولاړو، او دا پیغمبر د وخت خبره یې نه منله. نن چې زموږ نه څوک د قرآن مقابلې ته ولاړو یا په دې آیات کې داخل دي، نو د دې وجې نه وګوره هغې مې څنګه تباه کړه، او دلایل مې ورته لیږلي وو بې دلایلو نه، حجت میں قائم کرے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ حجت قائم کی، بیا داغی نفس چکم دے اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاکت راولی، تاسو تمیم پیغمبر و قرآن درو لے گو حجت کامل شو، اس کا تاسو انکار کوئی عذاب برازی. بیا او گو رئی لنبے جنگ بدر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سنگا، او بیا داغی نالاوہ نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سنگا فراہی، او دارنگی جوک در جوک خلقو دا مسلمانی دل، او پا اسلام کی داخلی دل، او کفار چکم دینو آغا چکم تباشو لارل جہنم رسید شو، او دا چا پا قسمت کی چو ایمان رالو. نو دا دی وجنا پا کار دی چه تاسو دا دین عبرت واخلی چه واپس شی دا اللہ تبارک و تعالی دا فرمان او دا تابدارائی تا. فلولا نصرهم الذين اتخذوا نولنو چې امداد کړي وي د دې هغه کسانو چې نیولې دي من دون الله سوا د الله تعالی نه قربانا الها د پاره د نږدې کت مددګاران، بل دولوا عنهم بلکې رک شو د دینا، وذلك افکهم دا دروغ د دی وما كانوا يفترون، هغه چې دی جوړونکي هغه لرا دا دعوه د صورت او یو لسم اعتراض دلته ذکر کیږي، لکه څنګه چې مخکې صورتونو کې اعتراضات ذکر شو کاغه حم میم کې او سوره پسلت ورته ویلی شي پاره کې سلور اعتراضات او دارنګ شورا کې او زخرف کې او دارنګ ورپسې چې کم ده نه سوره دخان کې هغه اعتراض ها سوره جاسیه کې اعتراض دلته یو لسم اعتراض داغي داو چې د دې پسند کې زمون خیر دی، د دې په لمن کې زمون خیر دی. الله تبارک وتعالى ویا عادیانو چې بغیر د الله نه بل چا ترا مدد شویلیو آیا غي امداد وکو بچې کړه د عذاب نه چې الله د عذاب ها په مسلط ک خپل ندی الله پاک وی فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها ولنو چې امداد کړي وي د دې هغه کسانو چې نیولې دي سیوا د الله نه د پاره د نزدېکت تسهیل معنی کوي ها قربانا الها تقرب بهم الى الله چې پاغي الله ته نږدې کته لټاو دا تسهیل معنی کړی دا ها بل دل عنهم بل کې رک شو د دین بیا چرته ها بیا بیا خود د عذاب نه د پکېدو د پاره نو دا هغه داوه د صورت ته ځالک يبقهم او دا او دروغ دي د دروغ خدایان د دروغ الها د دروغ دا الله سره شریکان ګرځول و ما كانوا يفترون اغا چې دی جوړون کیو و صرفنا اليك نفرا من الجن او کله چې راواړه او مونږ تاته او ټولګي د پیریانو نه یستمعون القرانا چې غوږی کې خود قران ته فلما حضروه نک ارکل چې دی حاضر شو دی او ریدو د قران ته قالوا نو دی انستو غلی شي فلما قضی نو کله چې پوره شو تلاوت ولو الى قومهم منذرين لا لقبل قوم تا ير ورکون کی دلتا اوس دلیل نقلی د پیریانو نه څنګه چې مخ کې دلایل ذکر شو ها دلایل ها نقلیا نو دلتا اوس دلایل نقلی د پیریانو نه نبی علی السلام مونږ کو د سار په نخلنو مې مقام کې او چې کله پیریانو تلاوت واورید نو پیریانو یو بل ته وی هغه مونږ چې به اسمان ته ختو او پیرې سختې شوی وی لکه څنګه چې سوره جن کې انشاء الله 29 نمبر پارا کې براشي یو کم دیرشم نمبر پارا کې سوره الجن کې وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا ترائق كذلك من باسماء لمن تخذو وقت بيخ وقسارني بقولي جيرا فرشته تسوكم كي خوز پیری سخت شوی چې داسه چللی وی راشه راشه هغه پیری چې سخت شوی هغه اخیری قرآن هغه اخیری کتاب نازلی ده مونږ واوری ده نبی علیه السلام د سار موز نخلنون می مقام که کهو او دی چې کله قرآن واوری ده نخپل ملگور ته وی راشه راشه ارالل او وگه که خوده ده او چې کله وگه که خوده قرآن واوری ده ایک دم فلما قدیانو الکل چه پورش تلاوت د قران کریم د نبی علی السلام د جب مبارک نه نو ولو الى قوم منذرین لاړ د په دې رزمای نبی علی السلام په نه دی پوه شوی لگا دی لاړ او خپل قوم ته وی هغه اخیری کتاب چې کم دی نازل شو نو سوې قالو یا قومنا لاړ د دعوت ورکې قوم ته وګوره د قران دا ورې دو سره یو سوره په یو رکعت کې دو رکعت کې به سومره قران ویل کیږي مثلا پورا یو سورت او آیت پاغی کې نبی علیہ السلام او ای پکی بیا چې کم دی غی وا اوری دا د یو صورت پا اوری دو سره داعیان جوړ شو کو جوړ نشو جوړ شو کو جوړ نشو د دې نمخ کې خواږی ته پته نه و چې دا سو وجه ده چې دا پیری سختی شوی دی یاره نو چې کله د قران آیات وا اوری دا نو لاړ له خپل قوم ته بیان شروع کو دا زمون ذمہ داری ده کو سو کې نه دا کوي خلقا چې چاله الله تبارک وتعالى پوه او علم ورکی نو په کار دي چې هغه د دې دعوت اوچلی او ورسره چې څوک ها د قران دعوت ورکون کې نه دي چې کم اس کم دغه اوریدین کې خو جوړ شي کنه لکه څنګه چې تاسو ناسې سوره پښتانه په دې خو او شاکی اوسېږي الله تاسو له توفیق درکړي دي ناسې پکې خوشاله یې پکې ورسره ورسره چې کم دینو ها ځان سره په موبایلونو کې اومه ها خلک چې کم دینو بیا درځي او ری اومه ها او سوچ او فکر پی کوي نو د دې وجه نه دا وګوره قرآنی کریم مونږ ته سوي لاړ خپل قوم ته او بیان یې ورته شروع کو قالوا ويلي يا قومنا اي قوم زمنغا انا سمعنا كتابا من غورد وعظيم الشان كتاب انزل من بعد موسى نازل شوه ده پست موسى علیه السلامنا مصدقا لما بين يدي چه رشتون كون كي داغي چه مخي دي ندي يهدي للحق لار قي حق طرفتا وإلى طريق مستقيم آغا لار برابرتا لار نيغتا لار الأقوم توي ده موسى علیه السلام ده كتاب نپس اغا اخیری کتاب چه قرآن کریم ده اغا نازل شو عظیم الشان کتاب منگا واوری ده او دا داسی کتاب ده که رهنمائی کئی سبابا بیا منگا لاس مرودو که دا رهنمائی منگا خپلا نکلا نو بیا با منگا دیر خپایو چو خو مالا خوال اللہ تبارک و تعالی دیر وخ را کرده او یا کالا پنزوس کالا شپیت کالا وخی را را کرده گرو ما تا دورا مکانه و خلکو به ویچ را شهید درست ده قرآن و که نی ورطا و ده اللہ دین و ری یرا ما خو گورا امو کران لارا او گورا ورطا دی سوی ده داسی کتاب ده چه حق طرف تا لار خی نبیا بسر ارمان که چه او حق و قرآن و ری دو که و حق و ده قرآن پا نافذ کولو که و حق و ده قرآن پا پوی دو که و چه ما پی زان پوه کرده وی ویلا طریق مستقیم اغلار برابرتا یا قومنا ای قوم از منگا عجیبو دا یا اللہ قبولتیاو که دا دایی دا اللہ و آمینو بیهی او ایمان را ری پده بانده یغفر لکم من ذنوبکم و ببخی تاست گناون استاسو و یجرکم من عذاب علیم او بچ پا کتاسو لرا دا عذاب دردناکنا و گورا څنګه چې قوم ته دعوت ورکوي نو په ایماندارۍ سره دا ایمانی خبره هم کوي چې ګوره د دې په منلو سره چې کوم د الله تبارک و تعالی د طرف نه یو دا چې الله پاک په موږ ته ګناهونه معاف کړي، دویم دا چې د عذاب دردناک نه به موږ د قرآن په منلو سره بچ کړي. دا داسې کتاب دی چې د دې په زده کولو او په عمل کې د راوستو سره الله تبارک و تعالی تیر گناهونه سړی ته معاف کوي. او دا داسې کتاب دی چې کله دې تا د ژوند لپاره رهنما وګرځاو دې تا ته نیغه لار ښیي او د کږې لارې نه به دې بچ کوي. نو قوم ته وایي دا داسې کتاب دی چې نیغه لار ښودونکی دی او داسې کتاب دی چې چا ومنه ایمان یې پرې راړه الله ورته ګناهونه معاف کوي. داسې کتاب دی چې الله د عذاب نه هم په دې باندې بچاو راولي. ولقد مكناهم او تاكيك زي ورکړو موږ دیل را فيما ام مكناكم في باغ کې چې موږ زين در کړی تاسو لره پاغه کې وجعلنا لهم سمعا او ګرځولې موږ دیل را غونا او ابصارا نسترګي او افئده او زلنا فما اغنى عنهم سمعهم نفیدون رسولا دفع نکرد دینا غق و گونو دی ولا ابسوارهم نسترگو دی ولا ابعدتهم او ناغذرونو دی من شئن دعذاب دا اللہ نسشی اذ کانو یجحدون بی آیات اللہ کلا چی دین کار کو کو پایاتون دا اللہ تعالی بانے وحاک بهم ما کانو بی استهزئون او نازل شپ دی آغا چو دی آغی پورتو کی کون کی ولکد اهلکنا ما حولکم من القرا و تاکی تبا کری دی منگ آغا چا گیر چا پیرستا سو ندی دی کلونا وصرفنا الآیات او چلو منگا بیانو منگا دلائل لعلهم یرجعون خامخا چی دی راو گرزی فلولا نصرهم الذین اتخذو نو ولی نو چې امداد یې کړی وی د دې هغه کسانو د دې عادیانو چې امداد یې کړی وی اتخذوا من دون الله چې نیولی دی سیوا د الله تعالی نه قربانا الیه د پاره د نږدې کت مددګاران. نن موږ ته هم دا پیر بابا کتا نیولی که شیخ عبدالقادر جیلانی تا نیولی که نه تا بل څوک رانیولی اهلی اجویری رحمت الله علیه دی نیولی یا بل یو قبر یا بل یو بزرګ دی نیولی د دې لپاره چې دی به مې بچ کوي. الله تبارک وتعالى وی وګوره وتا اغي سوی چې نیولی او بغیر د الله نه د پاره د نزدېکت مددګاران عذاب نه اغي بچا وګرځید د دې لپاره بل دولو عنهم بلکې رک شو د دینا وذلک افقهم دا درو د دیو وما كانوا يفترون هغه چې دی جوړونکي وغی لره و صرفنا الیک نفرا من الجن او کلا چې راواړو منګه تا تا یو ټولګی د فیریانو نه یستمعون القرآن چې غوږی کې خود قرآن ته فلما حضروه نو هر کله چې حاضر شو اورېدو د دې قرآن ته قالو نو ویدی انسیتو غلی شی فلما قدیان ارکل چی پورا شو ولو الی قوم منذرین لاړ خپل قوم تا ير ورکون کی قالو نو قوم تا وی قالو ویدی یا قومنا ای قوم زمنگا انا سمعنا کتابا منگا واردی وزیم الشان کتاب انزل من بعد موسى نازل شوه ده پس ده موسى علیه السلام نا مصدق لما بین ایده رشتونی کون که داغی چه مخ که ده ندی ده تورات ده دبور ده انجیل ده طولو صداقت مانده چه کم ده گوهی ورکی یهدی للحق او لار خی حق طرف تا ویلا طریق مستقیم او غلار برابر تا لار نیغی تا یا قومنا ای قوم زمنگا عجیبو داعی اللہ قبولتیاو قید داعی دا اللہ تعالی و آمینو بی او ایمان راڑی پدی باندے یغفر لکم من ذنوبکم او ببخیتا استا گناون استاسو و یجرکم من عذاب علیم او بچ پکیتا سلر دا عذاب دردناکنا